készültek, de ők is kikészültek. Nincs semmim, nincs helyem, csak a fejem, hogy a falba verjem. Én gonoszabb leszek, mint az ördög, ha eszembe jut, bedörgök. Mint a kerék, meg a kormány, meg a mindenható kormány, meg a kurvám, aki sohasem nedves, de hozzám mindig kedves. Bevesz, mint egy várat, én meg belereztem a tárat, mert ő a csajom, aki ha elkap, elintéz egyből. Nála van, mióta meglépett az intézetből. Ez nem New York, nem Los Angeles, ha belemény jobb, ha tudod mi lesz. Nappal az ágy, éjjel az utca, a kokóhárusok összes cucca, a stukker a zsaru kezében, egy másik banda keresztüzében. Nem lennék a helyedben, mikor golyó lesz a fejedben, mint a prédikátor a tévében. Fasizmus van a vérében, üvölt, a szemén látszik, ő is úgy hisz, ahogy a náci a kopó. Ha vérszagot érez, először üt, aztán kérdez, az idő jó, de rossz a hely, dugd fel a botodat magadnak, seggfej. Ez dzsungel, ez börtön, a 45-ösömet töltöm, ez az álom, ez az élet. Lehet, hogy most ér véget, ha gitárt fognál. Én szólok, tűnj el innen, nem a te dolgod. Csak szemétdomb, csak disznó, ez egy szanaszét baszott rock and roll. Le az utcára, ki a térre, senki se lökhet félre. Patkány vagyok, de nem féreg, az élet a legjobb méreg. Az élet.